สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็นำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักการะและเป็นซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการออกไลฟ์สดจากทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกค่ะเพียวธรรมะนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก็สำหรับการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเรานั้นเนี่ยจากค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังก็สามารถจะรับฟังซ้ำกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะซึ่งสำหรับในค่ำคืนวันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องญาติธรรมได้รับชมรับฟังทั่วกันได้อย่างดีเลิศเหมือนอย่างเดิมเลยนะคะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันวันนี้ก็เป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ จะคุยต่อถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ทุกๆวันศุกร์สองทุ่มเรามามีนัดกันอันนี้เพื่อที่จะเป็นเวลาที่หลังจากกลับมาจากที่ทำงานแล้วอะไรแล้วอยู่บ้านแล้วตอนเย็นตอนค่ำแทนที่จะตุ่นหนังฟังเพลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาฟังธรรมะดีกว่าอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นการไลฟ์ที่เรามีหัวข้อเจาะจงลงไปชัดเจนแน่นอนว่าเราจะมาศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกกันอันนี้เป็นการบังคับตัวเองทั้งตัวท่านผู้ฟังด้วยทั้งตัวธรรมภาพด้วยบังคับกันมาเรามีนัดกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อจะว่าเราจะมาอ่านกันไปทีละข้อละข้อละข้อให้จบไปทีละหน้าละหน้าให้มันจบไปทีละเล่มอันนี้เพื่อที่จะให้ความรู้ในพระไตรปิฎกของเราเนี่ยมันเป็นไปตามลำดับขั้นมีความกว้างขวางออกไปแล ้ วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันหลายส่วนอาตมาอ่านจุดนี้แล้วก็ต้องไปทำการบ้านดูว่าในข้อที่เรากำลังพูดถึงในสัปดาห์นี้ข้อ238239 240เนี่ยเกี่ยวกับหัวข้อนี้เช่นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราท่านมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆยังไงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วก็มาพูดคุยกัน ค ่ ะ ทีนี ้เพื่อที่จะมาเล่าให้ฟัง ใช่ใช่ซึ่งในหัวข้อตรงช่วงนี้เราอยู่ในหมวดที่เป็นเอตทัคคะวรรคอยู่ในเอตทัคคะวรรคคำว่าเอตทัคคะเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความเป็นเลิศฝ่ายภิกษุก็จะมีอยู่41นะถ้าจะไม่ผิดฝ่ายภิกษุณีก็จะมีอยู่13แล้วก็เอาหัวข้อตัวนี้มาพูดคุยกันโดยในเอตทัคคะวรรคนี่ก็คืออยู่ในหมวดที่เป็นเอกนิบาตคือข้อเดียวซึ่งในส่วนของเอกนิบาตอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยอยู่ในปิฎกที่เราว่าเรียกว่าสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมี3ตรรกะและมีพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมในพระสูตรที่เราเรียกว่าสุตตันตปิฎกก็แยกเป็น7 8คัมภีร์1ในคัมภีร์นั้นคืออังคุตรนิกายมีหลายเล่ม1ในเล่มนั้นก็คือหมวดที่มี1ข้อในหมวด1ข้อนั้นมีวรรคที่เรียกว่าเอตทัคคะวรรคนี่เราอยู่ในเอตทัคคะวรรคข้อที่238ตรงจุดนี้ทีนี้ในการรวบรวมข้อมูลนี่อยากจะเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังอีกสักนิดหนึ่งว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันที่มีระบบเป็นฐานข้อมูลเป็นดาต้าเบสมีแบบคุณเสิร์ชหาอะไรอย่างนี้ได้นะมันไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ สมัยก่อน สะดวกแบบนี้นะคะ ใช่สมัยก่อนต้องอาศัยความจำอย่างเดียวต้องอาศัยความจำอย่างเดียวเพราะนั้นรูปแบบที่จะให้เกิดความจำได้เนี่ยบางทีมันจะแบบซ้ำกันไปเป็นรูปแบบภาษาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบางทีมีพูดคำที่ซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นภาษาบาลีมาแล้วเป็นภาษาบาลีหมายถึงภาษาเพื่อที่จะรักษาคำสอนต ้ องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคำพูดแน่นอนอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยท่านก็จึงมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการจำอย่างรูปแบบของพระสูตรที่เป็นหัวข้อเดียวกันมาจัดรวมกันหัวข้อที่มีจำนวนข้อ4ข้อก็มาจัดรวมกันอยู่ในจตุกนิบาตอย่างนี้หัวข้อที่มีข้อเดียวก็มาจัดรวมกันเพื่อที่จะเป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นเท่านั้นเองที่ว่าให้เกิดความสะดวกในการจำ เดี๋ย วทีนี้เราศึกษาไปตามเนี้ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านจดจำมาเป็นลักษณะนี้เราก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วในส่วนนั้นมันก็มีอรรถกถาคำอธิบายต่างๆศึกษาเพิ่มเติมไปแล้วก็จะทำให้ความรู้ของเราในความกว้างขวางไปได้ เจ้าค่ะในคราวที่แล้วเราได้พูดมาถึงเอตัคคะซึ่งเป็นพระภิกษุณีเนี่ย3รูปแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะทีนี้ก่อนที่จะพูดคุยเล่าถึงพระภิกษุณีอีก3องค์ถัดไปนะเจ้าค่ะที่ว่าได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าอภิสุทธิ์ทั้งหลายในด้านต่างๆเป็นอีก3รูปจาก13รูปเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากขออนุญาตตรงนี้เนี่ยให้พระอาจารย์ได้สักษาหรือเล่าสักนิดได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับภิกษุณีเนี่ยกำเนิดเนี่ยมาเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีพระภิกษุณีอยู่ในประเทศไหนและทำไมประเทศไทยจึงไม่มีการบวชภิกษุณีเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ใช่ป่ะก็คืออันนี้ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดข้ามไปนิดนึงมาเจาะถึงเรื่องของภิกษุณีมหาประชาปฏิโคตมีเลยก็พูดถึงเรื่องของการบวชตรงนั้นนิดนึงรายละเอียดที่เราจะพูดถึงว่าก่อนจะมีภิกษุณีมาได้ยังไงแล้วมาถึงในประเทศไทยเราไม่ได้พูดถึงวันนี้ก็อยากจะมาทบทวนตรงจุดนี้ด้วยอีกจุดนึงนะคุณเดชนะแล้วก็เรื่องของกุรุธรรม8ประการเราก็พูดไปเร็วๆไม่ได้เจาะไปในรายละเอียดวันนี้ก็จะมาขอพูดตรงหัวข้อนี้ก่อนที ่ จะไปพูดถึงภิกษุณี3ท่านอันดับแรกก็คือเรื่องของการบวชเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ตรงที่ว่ามีภิกษุณีรูปแรกครั้งแรกเนี่ยก็มาจากที่พระนางมหาประชาปฏิโคตมีตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ในภาษาที่4หรือภาษาที่5คือหลังจากที่พระพุทธเจ้ากลับไปที่กรุงกบิลพัสในภาษาที่2ก็มีเหล่าเจ้าสักยะบวชเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ประมาณสักภาษาที่4หรือภาษาที่5ช่วงนั้นพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยสวรรคตพอพระเจ้าสุโธทนะสวรรคตแล้วพระชายาก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ขอบวชคือเหมือนว่าสามีตายแล้วฉันก็ไม่รู้อยู่ใครฉันก็ขอบวชแล้วกันอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือประมาณภาษาที่4ภาษาที่5ช่วงนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตปฏิเสธขอ3รอบไม่อนุญาตนี่คือขอครั้งที่1วาระที่1 3รอบไม่อนุญาตที่กรุงกบิลพัสตอนที่พระเจ้าสุโธทนะสวรรคตแล้วใหม่ๆพระนางมหาประชาบดีโคตมีขอบวชไม่ให้ เจ้าค่ะ นี่คือวาระแรกทีนี้หลังจากมาจากนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ก็คือว่าทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำโลหินีซึ่งเป็นที่กั้นกลางระหว่างฝ่ายสากยะกับฝ่ายโกริยะเขาแย่งน้ำกันแย่งน้ำกันในช่วงของท้ายฤดูฝนปรากฏว่าแย่งน้ำกันเนี่ยก็เลยทำให้แบบจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จึงไปห้ามตรงนี้เราจะได้เคยยินเรื่องราวว่าปางห้ามญาติปางห้ามญาตินี่นะก็คือว่า ประจำวันจันทร์นะ ใช่ใช่ห้ามเราญาติเนี่ยวิวาทกันโอเคนะที่ว่าคิดเรื่องเป็นวันจันทร์วันอังคารนี่เขาเอามาทีหลังนะแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้คือมาจากจุดนี้แหละที่ว่าหลังจากว่าสองฝ่ายจะแบบทะเลาะกันแล้วเพราะว่าพูดกระทบกระเทียบเรื่องความเป็นมาของเหล่าเจ้าต่างๆพวกกรรมกรชาวสากยะก็ด่าพวกกรรมกรชาวโกริยะว่าเนี่ยเป็นพวกที่เด็กอยู่ใต้ต้นกระบาไม่มีที่พึ่ง อ ันนี้คือแบบกระทบโคตรเลยเพราะว่าตอนที่เขามาตั้งกรุงโกริยะใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าพวกมีเจ้าอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นโรคเลื้อนแล้วก็แบบมีแต่คนรังเกียจก็เลยออกมาอยู่คนเดียวต่างหากแล้วก็มาอยู่ใต้ต้นกระบาแล้วก็รู้ว่ายังไงไม่รู้กินผลกระบาเป็นอาหารแล้วมันหายก็เลยตั้งเป็นนครขึ้นใหม่ก็คือพวกนครโกริยะต รงจุดนี้เขาก็พูดกระทบที่มาที่ไปของราชตระกูลไอ้พวกนี้พอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ยอมก็มาพูดกระทบที่มาที่ไปของพวกสาคยาเหมือนกันว่าเนี่ยถูกเขาขับไล่ออกจากวังแล้วมาอยู่ข้างภูเขาหิมพานต์แล้วก็สมสู่กันเองกับพี่ชายน้องหญิงเอาก็พูดกระทบกันแบบนี้ก็เลยโกรธเคืองกันละไปเล่าให้อำมาตย์ฟังอำมาตย์ก็ไปเล่าให้พวกเจ้าฟังพวกเจ้าก็จะมารบกันแล้วโดยที่ไม่ได้รู้ว่ารบกันเพราะเรื่องอะไรหรือว่าแย่งน้ำกันตอนนั้นเองแย่งน้ำเพื่อที่จะทำนาพระพุทธเจ้าก็มาห้ามโดยปรารภถึงค่าของน้ำมันมีค่าน้อยมากแต่ในขณะที่ค่าของกษัตริย์นี่มีค่ามากกว่าแล้วคุณจะเอาสิ่งที่มีค่ามากมาแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยไม่ดีพวกนี้แบบสลดสังเวชกันมากแล้วก็จึงมีทั้งสองกลุ่มเนี่ยงั้นฉันขอบวชก็แล้วกันจึงขอบวชตรงฝั่งละ250ฝั่งละ250จึงเป็น500พวก500ที่บวชนี่แหละที่ว่าเป็นต้นเหตุให้เราภรรยาของพวก500คนเนี่ยที่ออกบวชแล้วเนี่ยเราภรรยาเหล่านั้นไม่มีแล้วสามีใช่ไหมก็เลยโอ้ฉันก็อยากออกบวชบ้างก็หัวอกเดียวกันกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าใจไหมสามีไม่มีแล้วทำไงฉันก็อยากจะบวชไอ้500คนนั้นสามีก็ไม่มีแล้วทำไงก็อยากจะบวชมีวาระที่สองนี่แหละจึงมาขอรอบที่สองคราวนี้แบบว่าไม่ใช่ว่ายังแต่งตัวเหมือนกับเป็นคารวาธรรมดาเหมือนวาระแรกใช่ไหมเพราะวาระแรกนี่อยู่ในงานศพวาระที่สองนี่แบบว่าโกนผมห่มเหลืองเลยไปเลยอย่างที่ว่า เตรียมพร้อมมาเลย เตรียมพร้อมมาเลยก็จึงวาระที่สองเนี่ยมาขอตอนนั้นอยู่ประมาณพรรษาที่ห้าที่กรุงเวสาลีที่ป่ามหาวันก็ได้รับการช่วยเหลือจากท่านพระนนท์ในการที่ทูลขอพระพุทธเจ้าให้ได้บวชโดยท่านพระนนท์เนี่ยก็ถามถึงว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนเลยนะที่ถ้าใครก็ตามที่คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยแบบอย่างหนึ่งเรื่องการบรรลุธรรมในอย่างหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันทีนี้ท่านพระนนท์เอาสองอย่างนี้มารวมกันว่าเอาถ้าประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมเอาได้สิอนนท์ได้แล้วทำไมถึงจะไม่ให้บวชเอาให้บวชก็ได้แต่ว่าต้องมีคารุธรรม8ประการ ค ารุธรรม8ประการคารุธรรม8ประการมีอะไรบ้างนี้จะลงไปในรายละเอียดนะคุณใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าพบว่าภิกษุณีเนี่ยอยู่โดยไม่มีคารุธรรมนี่ไม่ได้เลยหรือแม้แต่ข้อกำหนดของภิกษุนะถ้าเราดูในพระวินัยปิฎกเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าภิกษุที่จะต้องไปให้อวาทภิกษุณีเนี่ยคุณจะพูดเรื่องก็คุณทำแบบประการนี่แหละได้เท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันความที่จะไม่ให้ศาสนาเสื่อมไปเพราะนั้นถ้าภิกษุณีที่บวชมาแล้วหรือว่าเป็นภิกษุณีอยู่ตอนนี้แล้วตัวเองไม่ได้ปฏิบัติคุณทำแบบประการเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อมได้ จ้าค่ะและเหตุผลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แรกที่ไม่อนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นองค์น้าเนี่ยนะเจ้าคะบวชเป็นภิกษุณีรวมทั้งเราภรรยาของเสนาอมาตย์ทั้งหลายในตอนที่สองเนี่ยเหตุผลของพระองค์ท่านก็คือว่าไม่อยากให้ศาสนาเสื่อมไปถูกไหมเจ้าคะ จะตั้งอยู่ได้ไม่นานใช่จะอายุสั้นลงครึ่งหนึ่งเลยถ้าสมมติพระศาสนาจะพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ได้1,000ปีด้วยความที่มีภิกษุณีเนี่ยพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ได้แค่500ปีบางนะก็จึงไม่ให้บวชเอาแต่ว่าตอนนี้ให้บวชแล้วโดยการกั้นให้มันมีอายุอยู่พันปีได้ด้วยอะไรด้วยคารุธรรม8ประการ เจ้าค่ะ เพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคารุธรรม8ประการนี ้เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ อันแรกคือภิกษุณีอุปสมบทแล้วแม้ร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่ถึงแม้ว่าจะบวชในวันนั้นอันนี้เป็นข้อที่จะต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต เจ้าค่ะ ในข้อนี้ก็หมายความว่าการกราบไหว้การแสดงความเคารพการถามไถ่ด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยน้ำดื่มเป็นต้นเรื่องปัจจัยสี่ต่างๆ เห็นภิกษุแล้วก็ต้องทำความเคารพลักษณะนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็ลักษณะการทำความเคารพเนี่ยก็ทำด้วยในคำอธิบายนะคุณใจเขาก็จะมี ผมอธิบายว่ากระทำด้วยความเคารพกระทำจากใจจริงกระทำเป็นสิ่งที่ไม่ให้ล่วงละเมิดตลอดชีวิตโดยความตั้งใจไว้ว่าเป็นอย่างนี้นี่คือข้อที่หนึ่ง ก็คือมีความเคารพศรัทธาแล้วก็เหมือนทำตัวเป็นลูกศิษย์พระภิกษุสงฆ์แม้ว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นจะบวชแค่วันเดีย ว ก็คือพระภิกษุสงฆ์เป็นใหญ่กว่าถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ เป็นผู้ให้ความสำคัญกว่าเจ้าค่ะ เอาไว้ ข้อที่สองเลยเจ้าค่ะ ข้อที่สองคือภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเนี่ยไม่ให้อยู่กันเองจะต้องมีจำพรรษาที่มีอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วย อัน นี้ก็คือคิดว่าอธิบายได้ในตัวเองนะยกเว้นในกรณีเช่นว่าปรากฏว่าในอาวาสนี้พวกญาติหรืออุปถากบอกว่าคุณแม่มาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะนำภิกษุมาอยู่ด้วยอาวาสแบบนั้นก็อยู่ได้ด้วยความที่ว่ามีญาติหรือว่าอุปถากคอยดูแลแล้วก็สัญญากันว่าจะนำภิกษุมาอยู่ได้มาอยู่ด้วย อ าวาสแบบนั้นก็มาได ้อันนี้มีเหตุผลไหมเจ้าค่ะว่าทำไมถึงทรงบัญญัติแบบนี้เจ้าค่ะ อาตมาคิดว่านะอันนี้คือในความคิดของส่วนตัวเองก็คือคิดว่ามันจะต้องมีข้ออื่นๆต่างๆเช่นต้องให้อวาทกันแล้วก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่อย่างเหตุการณ์ที่เราคุยกันในคราวที่แล้วที่ภิกษุณีชื่ออุบลวรรณาเนี่ยแล้วถูกแบบข่มขืนเพราะไปอยู่รูปเดียวในป่าแต่ไม่มีใครที่จะคอยดูแลกันเนี่ยก็จึงคิดว่าข้อนี้จึงเป็นข้อที่จะคอยป้องกันอันตรายด้วยข้อที่จะคอยดูแลกันด้วยข้อที่จะคอยให้อวาทกันได้ด้วย เจ้าค่ะ โอเคแต่มาในข้อที่3คือภิกษุณีเนี่ยจะต้องเข้าไปถามวันอุโบสถจะต้องเข้าไปฟังคำสอนจากภิกษุเนี่ยทุกกึ่งเดือนลักษณะที่ว่าไปฟังคำสอนเนี่ยอย่างพระภิกษุเนี่ยจะมีการลงอุโบสถก็คือจะต้องเอาศีลของตนเนี่ยมาทบทวนเขาเรียกว่าการลงปฏิโมกเนี่ยนะทุกๆ15วันคือทุกๆกึ่งเดือนทุกๆกึ่งเดือนต้องมานัดกันอย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันที่ลงอุโบสถคือวันศุกร์เนี่ยพระภิกษุเนี่ยลงอุโบสถละเมื่อวานนี้วันพระใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปักขาดก็จึงเลื่อนมาลงวันนี ้ เป็นวันลงอุโบสถภิกษุณีถ้าพบว่ายังมีอยู่เนี่ยก็ต้องมีการฟังโอวาทภิกษุทุกๆกึ่งเดือนซึ่งในหัวข้อที่ว่าทุกๆกึ่งเดือนเนี่ยท่านก็จะมีการรายละเอียดขยับขยายเช่นว่าโอถ้าภิกษุณีมีมากแล้วไม่ใช่ว่าจะมากันหมดทุกรูปโอ้มันก็จะเยอะเกินไปเอางั้นมาสักแค่ 2-3 รูปก็พอภิกษุณีนะแล้วฟังโอวาทเสร็จปุ๊บ 2-3 รูปนั้นก็ไปบอกต่อกันอย่างนี้ก็ได้แล้วหัวข้อ แทนมาก็ได้นะคร ับใช่แล้วหัวข้อเนี่ยก็กำหนดไว้ชัดเจนอันนี้พูดไว้ในวินัยชัดเจนเลยนะว่าถ้ามาแล้วภิกษุที่ว่าจะไปให้โอวาทเขาต้องทำยังไงเขาต้องมีการสมมติก่อนว่าท่านให้ไปทำหน้าที่นี้สมมติยังไงก็ต้องมีการตั้งยติการตั้งยตินี่ก็คือต้องมีที่ประชุมที่เขาอนุมัติกันคำว่าตั้งยติเนี่ยยังภิกษุลงปฏิโมกข์ก็ต้องมีการตั้งยติตั้งยติเนี่ยเอาในที่ประชุมนี้จัดแจงเสนาสนะพร้อมหรือยังมีอาบัติใครติดอาบัติอะไรไหมทุกคนไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีปัญหาอะไรเงียบไว้โอเคแบบเป็นการตั้งยติเป็นที่ประชุมขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการตั้งยตินี่แหละที่ว่าให้ไปทำหน้าที่เช่นดูแลของสงฆ์แจกจ่ายจีวรรับภัตตาหารแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการมอบหมายให้ภิกษุรูปนี้หรือใครสักคนหนึ่งไปให้โอวาทภิกษุณีและในหัวข้อตรงนี้ถ้าเราดูในพระวินัยปิฎกเนี่ยท่านก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าเวลาคุณไปเนี่ยคุณต้องพูดเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นเอาคุณสมบัติของภิกษุก่อนที่ว่าจะสามารถไปสอนนางภิกษุณีได้เนี่ยคือหนึ่งนี่มี8ข้อนะมี8ข้อคือหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลภิกษุรูปนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีศีลศีลแบบละเอียดเลยเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศีลกบฏต่างๆอย่างดีนี่คือภิกษุต้องมีศีลข้อที่สองนั้นภิกษุนั้นต้องเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยรู้ธรรมะเข้าใจพุทธพจน์อย่างดีจำพุทธพจน์ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนี่ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยต้องได้ปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่าย ปาติโมกข์เน ี่ ย หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ หมายความว่าข้อที่เราจะมาสวดกันทุก15วันเนี่ยต้องท่องปาติโมกข์ได้คุณใจซึ่งมันเป็นบทที่คุณต้องเอาศีลทั้งหมด227ข้อเนี่ยมาทบทวนน่ะ อืมเจ้าค่ะ ซึ่งมันใช้เวลาสวดแบบเร็วๆเนี่ยก็45นาที โอ้ยาวเลยนะคะ ยาวแล้วต้องจำให้ได้หมดทั้งของภิกษุและภิกษุณีด้วยนะ อ๋อเจ้าค่ะ ข้อที่3นี่ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยต้องมีวาจาสละสลวยชัดเจนข้อที่5เนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมากข้อที่6เนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวสอนภิกษุณีได้ข้อที่7เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยล่วงกรุธรรมคือหมายความว่าปฏิบัติดีคือศีลปาราชิกเนี่ยไม่ผิดพลาดแล้วก็ที่8เนี่ยมีพรรษา20หรือเกินกว่า เก ินพรรษา20ขึ้นไปเพราะฉะนั้นต้องมี8องค์ประกอบนี้ถึงจะเป็นคุณสมบัติของภิกษุที่จะไปสอนภิกษุณีได ้ อย่างพระมหาไปภูเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะพรรษาไม่เกิน20ไม่ถึง เจ้าค่ะยังไม่ถึง20พรรษาย ังไม่ถึง20ก็จะสอนไม่ได้อันนี้คือท่านกำหนดไว ้ แล้วก็พอไปถึงแล้วเนี่ยก็ต้องทักทายกันก่อนต้องด้วยการที่ว่าถามถึงเรื่องคุณธรรม8ประการรู้ไหมรู้แล้วปฏิบัติกันได้ไหมโอ้ถ้าปฏิบัติกันได้ดีแล้วสามารถเป็นความดีละเป็นความน่าเลื่อมใสละเป็นกรรมน่าเลื่อมใสละถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ตักเตือนในกรุธรรม8ประการโอเคนี่คือในข้อที่3 ข้อที่3 นะที่ว่าภิกษุณีจะต้องรับโอวาทจากภิกษุทั้งหลายอยู่ทุกๆ15วัน เดือน ใช่ถัดมาในข้อที่4นั้นภิกษุณีเนี่ยถ้าบอกว่าอยู่จำพรรษาแล้วจะต้องปารณาคือเมื่อออกพรรษาเนี่ยจะต้องปารณาในภิกษุ2ฝ่ายภิกษุสงฆ์2ฝ่ายทั้งภิกษุนี้ด้วยทั้งภิกษุสงฆ์ด้วยคําว่าปารณาเนี่ยก็คืออย่างตอนนี้เป็นช่วงจำพรรษาใช่มั้ย เจ้าค ่ ะ ภิกษุที่วัดป่าดอนไหนโสน18รูปมีเนน1รูปพอวันออกพรรษาก็ต้องมีการปารณากันปารณาเนี่ยก็คือการออกตัวให้กล่าวตักเตือนได ้ ซึ่งจะมีรูปแบบทําเป็นทางการก็ตอนวันออกพรรษาแต่ว่าอย่างที่ไม่ทางการอย่างสมมติอยู่ในภาษาเงี้ยภิกษุรูปนี้ทำอะไรไม่ถูกเราก็เตือนกันได้เอ๊ะถ้าเราทำอะไรไม่ถูกเราก็ให้เพื่อนเตือนได้การปวารณาเนี่ยคือการออกตัวเพื่อให้ตักเตือนกันและกันได้ให้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่ให้บอกง่ายสอนง่ายแบบนี ้ ซึ่งภิกษุณีต้องทำในทั้งสองฝ่ายฝ่ายภิกษุณีก็ด้วยทำกันเองแล้วก็ฝ่ายมาทำกับฝ่ายภิกษุด้วยฝ่ายภิกษุก็ทำกันเองไปก็จบลักษณะแบบนี ้ ตักเตือนกันได้ว่างี้นะนี่คือในข้อที่4ส่วนในข้อที่5ถ้าภิกษุณีเนี่ยต้องครุกรรมคืออาบัติชนิดที่เป็นสังฆทิเศษคืออาบัติหนักขึ้นไปเนี่ยจะต้องประพฤติมานัตคำว่ามานัตเนี่ยก็คือต้องเหมือนกับว่ามาอยู่จำถ้าจะพูดก็พูดก็คืออยู่ในคุกที่เขาสมมุติขึ้นจะมีข้อปฏิบัติที่แบบว่าเข้มงวดกว่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแบบได้รู้สึกสำนึกในความผิดของตนสัก15วัน15วันในสงฆ์2ฝ่ายใน2ฝ่าย ทั้งฝ่ายภิกษุนี้แล้วก็ฝ่าย ภิกษุด้วยใช่ ด้วยเจ้าค่ะ เพราะนั้นคือมันก็จะ15วันแต่สำหรับฝ่ายภิกษุเนี่ย ถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่สำหรับฝ่ายภิกษุนี่แค่6ราตรีประพฤติมานั้นเนี่ย6ราตรี6วันแต่ของฝ่ายภิกษุนี่จะต้องมีการอยู่ปริวาสอยู่ปริวาสนี่ก็คือช่วงวันที่ปกปิดเอาไว้สมมติคุณนำผิดอาบัติสังฆาทิเศษเช่นพูดเกี้ยวผู้หญิงด้วยจิตอันกำหนัดแล้วปกปิดไว้10วันคุณก็ต้องอยู่10วันนั้นก่อนนะเท่าช่วงวันที่ปกปิดไว้แล้วก็ต้องมาอยู่อีก6วันรวมเป็น16วันถ้าปกปิดไว้ปีหนึ่งคุณต้องอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ยังบวกไปอีก6วันแต่ของภิกษุณีเนี่ยจะไม่มีการอยู่ปริวาสจะไม่ได้แบบวันที่ปกปิดอะไรจะไม่ได้แบบว่ามาต้องเอาอันนั้นมาชดใช้แต่ว่าให้15วันไปเลยเหมารวมกันไปเลย15วัน อ่า สิบห้าวันนี ้ โอเคถัดมาในข้อที่6ก็คือต้องเป็นสิกขามานา2ปีก่อนสิกขามานา2ปีถึงจะบวชได ้หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะ สิกขามานาเนี่ยคือสตรีผู้ศึกษาธรรมะ6ข้อนี่นะคำว่าสิกขามานาเนี่ยคือสตรีผู้ศึกษาธรรมะมีอยู่ข้อเดี๋ยวข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมสองปีนะข้อที่สองคือไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ใช่พรหมจรรย์คือไม่ประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ใช่พรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์นั่นเอง เจ้าค่ะ ข้อที่4เนี่ยคือไม่กล่าวเท็จข้อที่5นี่คือไม่ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้วข้อที่6เนี่ย ก็คือศีล5นี่เองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ศีล5เปลี่ยนข้อที่3เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ค่ะ แล้วข้อที่6เนี่ย ข้อที่6 ก็คือการไม่บริโภคอาหารในเวลาล่วงกาล เจ้าค่ะ ก็คือเอาศีล8 6 ข้อแรกศีล8 6ข้อแรกก็จะได้ศีล8 6ข้อแรกแล้วก็มาทำอยู่ให้ครบ2ปีถึงจะบวชได้ จ้ะค่ะเหมือนกับเป็นการฝึกตนเองก่อนว่าจะสามารถเป็นได้ไหมคือบวชเป็นพระภิกษุอย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม ่ ต้องเป็นเหมือนนักเรียนฝึกหัดอยู่2ปีว่าอย่างนั้นเถอะ 2ปีถูกต้อง ถ้าพูดภาษาง่ายๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเงื่อนไขตรงนี้พอบวชกับตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยพอเราศึกษาทำความเข้าใจเขาได้ข้อสรุปมาตรงนี้ว่าในช่วงที่ว่าคุณจะ2ปีแล้วคุณถึงจะได้บวชเป็นภิกษุณีมันจะมีเงื่อนไขอยู่2กรณีคือ2เคสกรณีแรกเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่อายุยังอายุครบ12ปีตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะแล้วก็แต่ว่าผ่านการมีคู่ครองมาแล้วคือสมัยก่อนเขามีคู่ครองก็จัดแต่งงานกันตั้งแต่7ขวบอย่างเงี้ยบางทีก็ ม ีในสมัยนู้นนะ แต่เด็กๆ ใช่ทีนี้ถ้าบอกว่ามีคู่ครองแล้วอายุเกิน12อันนี้บวชเป็นภิกษุณีได้เลยบวชเป็นภิกษุณีได้เลยนะตั้งแต่อายุ14นี่เลยนะโดยที่ต้องประพฤติมานัตเอาสมมติว่าถ้าประพฤติมานัตเนี่ยมาตั้งแต่ขอไปประพฤติเป็นสิกขานาเนี่ยมาตั้งแต่ตอน10ขวบ10ขวบแล้วสามีอนุญาตแล้วใช่ไหมเพราะคุณมีสามีแล้วนะสามีอนุญาตประพฤติมาตั้งแต่10ขวบจนครบเป็นสิกขานาตอน12ขวบเนี่ยบวชเป็นภิกษุณีได้เลยเป็นภิกษุณีตอนอายุ12คุณจะเข้าใจเนาะคือไม่ใช่เหมือนพระสงฆ์ที่ว่าจะมาบวชได้ตอนอายุ20นั่นคือฝ่ายภิกษุนี่เขามีการกำหนดแบบนี้แต่ฝ่ายภิกษุณีเนี่ยมาตั้งแต่12ได้เลยโดยที่ต้องเป็นสิกขามานามาตั้งแต่10ขวบ โอเค หรือถ้าบอกว่าไม่เคยมีสามีมาก่อนได้ตอน20ถ้าไม่เคยมีสามีมาก่อนได้ตอน20 หมายถึงบวชได้ตอนอายุ20ปี ผู้หญิงนะถูกต้องอันนี้จะเหมือนกับภิกษุเพราะไม่เคยมีสามีมาก่อนแต่ถ้ามีสามีได้ตั้งแต่12แต่ถ้าไม่เคยมีสามีมาก่อนก็ต้องอายุ20โดยเริ่มเป็นสิกขามานาเนี่ยตั้งแต่อายุ18ประพฤติเนี่ยมา18แล้วก็ไป2ปีเต็มแล้วก็จึงบวชได ้ค่ะ โอเคมีเคสเป็น2เคสแบบนี้ในกรณีที่ว่าแต่งงานแล้วหรือยังนี่นะ เจ้าค่ะ โอเค อาจจะมองว่าพอมีเย่ามีเรือนแล้วก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาละมีความรับผิดชอบมากขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะก็เลยได้สามารถบวชได้เร็วขึ้น แล้วก็ว่าถ้าสามีอนุญาตแล้วก็ได้อย่างนี้น ะ ในกรณีนั้น เจ้าค ่ะทีนี้ในข้อที่7ข้อที่7ก็คือว่าภิกษุณีเนี่ยไม่พึงด่าหรือบริพาทภิกษุด้วยประการใด ๆ ด่าเนี่ยหมายถึงใช้คำหยาบคายก็เรียกว่าอกโกสาวัตถุ10อย่างด่าด้วยเรื่องชาติกำเนิดด้วยชื่อด้วยนามสกุลการงานศิลปะอาชีพโรครูปพรรณสันฐานด ่ าด้วยเรื่องอาบัติหรือคำด่าเช่นเจ้าเป็นแพะเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นอูฐอะไรเงี้ยห้าม มาด่าพระภิกษุนะเจ ้ าค ่ะใช่ๆทีนี้ถ้าคุณอาจารย์จะได้เคยดูคำที่ศาลฎีกาในปัจจุบันนะเขากำหนดเอาไว้ว่าเป็นคำที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยคุณผิดแน่นอนอย่างเงี้ยก ็ จะมีคำพวกนี้อยู่ในพวกนั้นบ้างเช่นพวกตัวเงินตัวทองหรือว่าอะไรต่างๆจะมีอยู ่ ก็คือด่าด้วยเป็นสัตว์เป็นอะไรพวกนี ้เจ ้ าค่ะ ถัดมาคือคำว่าบริพาทบริพาทนี่คือขู่คือกล่าวขู่แสดงความน่ากลัวข่มขู่เนี่ยนี่คือบริพาท เจ้าค่ะ ด่าบริพาทนี่ไม่ได้โอเคนี่คือข้อที่7ข้อที่8นั้นก็คือปิดทางไม่ให้ภิกษุณีเนี่ยสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยสอนภิกษุณีได้ เจ้าค่ะ โอเคคำว่าสอนนี่คือหมายถึงว่าแนะนำอ่ะจะจับบาตรอย่างนี้จะห่มผ้าอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องถอยอย่างนี้ต้องกราบอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ให้ทำ เจ้าค ่ ะ ไม่ให้ภิกษุณีเนี่ยสอนภิกษุแต่ไม่ให้ภิกษุสอนภิกษุณีได ้เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องครุธรรม8ประการ เจ้าค่ะ นี่คือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยทราบละว่าโอเคในความเป็นมาเรื่องภิกษุณีอันนี้ครบถ้วนแล้วนะความที่มีขึ้นมาความที่มีขึ้นมา ใช่ค่ะ ทีนี้นอกจากมีขึ้นมาแล้วก็ตรง ผิดศีลข้อนั้นทำศีลข้อนี้แล้วก็เลยจึงมีศีลที่เขาจะเรียกว่าศีล311ข้อของภิกษุณีเนี่ยจะมีศีล 311มากกว่าพระภิกษุนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง พระภิกษุมี227 ใช่ปาราชิกอย่างเงี้ยของภิกษุมี4ใช่ไหมของภิกษุณีมี8ของภิกษุณีมี8สังฆาทิเศษของภิกษุมี13ของภิกษุณีเนี่ยมี17อย่างเงี้ย มากกว่าม ันก็จะมีจำนวนข้อที่มากกว่าขึ้นไปเพราะว่าเหตุปัจจัยมันแตกต่างกันทีนี้ว่าข้อตรงนี้จะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะคุณใจว่ามีข้ออะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นเฉยๆนะเพื่อที่จะให้เราได้เป็นข้อมูลก่อนแล้วว่าอ๋อความเป็นมาเป็นอย่างนี้ความเป็นคงอยู่ได้จะเป็นอย่างนี้ส่วนในประเด็นที่ว่าแล้วตอนนี้ยังจะมีอยู่ได้ไหมอันนี้เราจะมาพูดคุย ที่สุดนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องข้อที่ควรพิจารณาข้อที่ควรพิจารณาอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยแตกต่างจากการที่อยู่ในความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งในความที่เป็นอุบาสกอย่างเงี้ยก็บรรลุธรรมได้อุบาสิกาก็บรรลุธรรมได้ภิกษุก็บรรลุธรรมภิกษุณีก็บรรลุธรรมได้โอเคนะด้วยการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วสิทธิ์เนี่ยเต็มที่แน่นอนอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความเพียรของคุณอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่อินทรีย์แก่กล้าหรือว่าอ่อนอย่างไรแต่อินทรีย์แก่กล้าคุณก็บรรลุธรรมได้เร็วถ้าอ่อนก็บรรลุธรรมได้ช้าซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับวัยไม่ได้เกี่ยวกับสถานะสภาวะละโอเคทีนี้ในเรื่องของการบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อนุญาตให้บวชหรือไม่ให้บวชโอเคนะคือไม่ใช่ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งก็จะตั้งขึ้นมาอันนี้มันไม่ได้ ไม่ได ้ซึ่งแม้แต่ว่าการบวชครั้งแรกเลยเนี่ยก็พระพุทธเจ้าอนุญาตต่อให้การบวชต่อมาเนี่ยพวกภิกษุก็ต้องไปถามก่อนว่าจะให้บวชยังไงเอาครั้งแรกท่านก็บอกว่าให้สมาทานไตรสรณคมเลยถือว่าบวชได้อนุญาตละเอาภิกษุนั้นคนที่ต้องการบวชนั้นก็มาสมาทานไตรสรณคมต่อหน้าภิกษุรูปนี้ก็จบถัดมาวิธีนี้ก็เลิกไปใครสั่งเลิกก็พระพุทธเจ้านั่นแหละสั่งเลิกไม่ใช่หมู่ภิกษุทำนะแล้วให้ทำยังไงแทนให้ตั้งยติให้เปิดประชุมประชุมนี้ต้องมีภิกษุกี่รูป5รูปได้ก็พอถ้าอยู่ไกลแต่ตรงไหนพระเยอะหน่อยเอา10ก็แล้วกันในประชุมกัน10รูปอย่างน้อยแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคือพวกข้อคุณสมบัตินี้ไม่ใช่ว่าพระกำหนดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนกำหนดหมดนะต้องมีบาตรนะต้องไม่ใช่คนโรคเรื้อนนะโรคทุกลมโป่งพองก็ไม่ได้นะแล้วพวกนี้ใครกำหนดพระพุทธเจ้านั้นแล้วกำหนดโอเคนะทีนี้ท่านก็กำหนดเงื่อนไขในความที่บวชภิกษุณีด้วยเหมือนกันต้องมีอย่างนี้มีอุปชามีบาตรมีชีวาอะไรต่างแล้วในความกำหนดเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันจุดหนึ่งหรือจุดว่าต้องบวชในทั้งฝ่ายภิกษุณีด้วยต้องบวชทั้งในฝ่ายภิกษุด้วย เจ้าค่ะอันนี้หมายความว่าอย่างไร คือหมายความว่าอย่างภิกษุเนี่ยก็บวชเฉพาะในฝ่ายภิกษุก็จบ คือ มีอุปชาก็จบแล้วใช่ไหมแล้วมีองค์ประกรอบต่างๆครบมีบริการครบเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ผ่านทีนี้สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ต้องบวชผ่านภิกษุณีที่เป็นอุปชาก่อนแล้วก็ต้องมาบวชอีกครั้งหนึ่งกับภิกษุที่เป็นอุปชา จึงจะสมบูรณ์ จึงจะสมบูรณ์ การบวชเป็นภิกษุณีถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่เขาอาจจะพูดถึงกันว่าแล้วทำไมในประเทศไทยเนี่ยเราจะบวชไม่ได้ภิกษุเนี่ยไม่ถึงจะบวชภิกษุณีไม่ได้ ใช่เจ้าค่ะ คือ เราไม่มีว่าอย่างนั้นเถอะ คือบวชเนี่ยบวชได้อยู่พระภิกษุเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยนะบวชผู้ชายเนี่ยบวชให้ได้อยู่แต่ว่ามันต้องผ่านการบวชของบุพชาผู้หญิงก่อนไงเข้าใจไห ม แต่ซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าพอไม่มีแล้วในการทำหน้าที่นี่มันจึงไม่สมบูรณ์คือไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้นะถ ู กต ้ องถูกต้องถูกต้องคือไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้ทำให้ได้เลยถ้าผมว่ามีภิกษุณีที่เป็นอุปชามาแล้วบวชในฝ่ายเพราะมันต้องทำอยู่แล้วเป็นหน้าที่ต้องทำอยู่แล้ว เข้าใ จไหมแต่ถ้าว่าคุณจะมาบวชฝ่ายภิกษุอย่างเดียวแล้วจะให้เกิดเป็นภิกษุณีขึ้นน่ะมันไม่ได้ก็พระพุทธเจ้ากำหนดไว้อย่างนี ้ ก็จึงเป็นอย่างนี้มาแล้วถามว่าแล้วทำไมภิกษุณีถึงสูญหายไปได้ยังไงแล้วไม่ได้มีติดต่อไปที่ไหนหรือก็ดูอย่างในลังกาอย่างเงี้ยมีสมัยหนึ่งที่ศาสนาหายไปใช่ไหมอย่างในอินเดียอย่างเงี้ยศาสนาหายไปมันไปเติบโตที่ไหนที่ลังกาจากลังกาเอาก็มีบางส่วนมาที่ประเทศไทยมาที่พม่าทีนี้ในส่วนที่ว่าหายไปจากลังกาโอ้ทำไงจะบวชกุลบุตรไม่ได้ก็เชิญภิกษุจากสยามไปจากมอญไปบวชกุลบุตรที่นู่นอย่างเงี้ย ก็ยังสืบต่อกันไม่ได้แล้วทำไงก็ปฏิบัติดูตามคู่มือหมายถึงพระไตรปิฎกแล้วก็เลยรื้อฟื้นข้อปฏิบัติที่ดีๆขึ้นมาได้สายมันก็ยังไปได้แต่ตรงจุดนี้แหละที่ว่าภิกษุณีเนี่ยไม่ได้มีในความที่ว่ามาอยู่ในสุวรรณภูมิคือที่เป็นประเทศไทยสยามประเทศหรือว่ามอญพม่าไม่ได้มีเนี่ยตอนแรกมีอยู ่สายภิกษุณีมาอยู่แถบนี้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะว่าตั้งแต่พระเจ้าอโศกเนี่ยส่งธรรมทูตไป9สายใช่ไหมแล้วก็มีสายหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าโศกเองเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นภิกษุณีมาที่ลังกาในลังกาเนี่ยก็จึงมีภิกษุณีอยู่ทีนี้ว่าตรงนี้ตอนสมัยนั้นที่ว่าเกิดสงครามภาวะที่เขาพระราชาเปลี่ยนศาสนาทำให้เราภิกษุณีตายกันหมดเลยพอวันหลังจะรื้อฟื้นขึ้นมาภิกษุณีไม่มีละเพราะว่าไม่ได้มาส่งมาทางสุวรรณภูมิก็เลยเหลือแต่ภิกษุเนี่ยไปบวชตรงจุดนั้นอันนี้คือประวัติศาสตร์คร่าวๆนะที่มีมาตามไหนมีมาตามในอรรถกถาที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละในวิชาการต่างๆท่านศึกษากันมาท่านก็เขียนเป็นหนังสือรวบรวมเอาไว้อันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังย่อๆทีนี้เรื่องราวอื่นๆที่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยข้อมูลมีเยอะแยะมากมายว่ามีข้อที่จะพิจารณาเออหลวงภิกษุเขามีข้อที่หมายถึงว่าเป็นให้ข้อมูลไว้อย่างไรเราภิกษุณีที่บวชแล้วเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะมีข้อมูลที่แบบศึกษากันได้ให้เกิดความรู้เรามีความกว้างขวางได้ทีนี้เราจะต้องไม่หลุดจากเรื่องราวของเราในวันนี้อยากจะกลับมาถึงจุดที่ว่าเรื่องที่เราภิกษุณีที่อยู่ในสมัยพุทธกาลที่ท่านมีความเลิศมีความสามารถเนี่ยมีใครบ้างนี่นะ เรากล่าวในสัปดาห์ที่แล้วไป3องค์แล้ว ถูกต้องถูกต้อง สามรูปละ ก็คือพระนาง นี้มาต่อกัน ใช่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั่นเลิศในความที่เป็นผู้รู้ราตรีนานพระนาง แล้วก็ ใช่แล้วก็อัครสาวกซ้ายขวาฝ่ายภิกษุณีก็คือพระนางเขมาแล้วก็อุบลมนาที่เลิศกว่าในความเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ในความเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาก จ้ะค ่ ะ ถัดมาวันนี้ในข้อ238ข้อ238นะคือภิกษุณีที่ชื่อว่าปตาจาราเลิศกว่าบรรดาเหล่าภิกษุณีทั้งหลายในความเป็นผู้ทรงวินัยถ้าจะเป็นเพียเปรียบเทียบกันในฝ่ายภิกษุคือท่านพระอนุรุทธะ โอเคนะ พระนางเขมาเปรียบเทียบกับท่านพระสารีบุตรใช่ไหมภิกษุณีอุบลวรรณาเปรียบเทียบกับท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุณีปตาจาราก็ต้องเปรียบเทียบกับท่านพระอนุรุตตะฝ่ายเป็นผู้ที่ทรงวินัยเอาเป็นมาอย่างไรคือภิกษุณีเนี่ยเหมาเลยคือความเป็นมาเนี่ยทั้ง13รูปเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปุถุมุตตระทุกรูปเลย จ้ะค่ะ พระนางปตาจารานี้ก็เหมือนกันแล้วก็ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเธอก็เคยเกิดเป็นธิดาของพระเจ้ากีกิที่ร่วมเป็นพี่น้องกันกับอีก3องค์แรกนั้นด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องกันมาโอเคนะในสมัยของพระเจ้ากัสสปะในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายของภิกษุณีปตาจาราเนี่ยเธอก็เกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกสาวของเศรษฐีที่สวยงามมากเลยแล้วก็แต่ว่าแบบมีจิตใจที่โลเลในบุรุษก็จึงไปลักรอบมีความรักกับลูกจ้างภายในเรือนท่านในเรือนซึ่งโอ้เจ้านายลูกของเจ้านายเนี่ยไหมไปมีอะไรกันกับลูกจ้างในเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายมากเลย พว กก็เลยพากันหนีสองคนนี้ก็พากันหนีตอนนั้นอายุ16ปีแต่ตัดสินใจกันว่าเอ้าเราทำผิดขนาดนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกเราต้องพากันหนีพากันหนีเนี่ยก็ไปอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งนี่คือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีนะทำมาหากินกันอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่งกับผู้ชายสามีก็ไปเก็บของในป่าผู้หญิงก็ทำงานในเรือนบ้างทำงานในนาบ้างอะไรต่างๆที่พอคลองเรือนกันไปนางก็ตั้งครรภ์ทีนี้นางปตาจารานี่ตั้งครรภ์ลูกคนแรกเนี่ยปกติแล้วเป็นธรรมเนียมของอินเดียเขาที่ว่าพอตั้งครรภ์เนี่ยก็จะกลับไปคลอดที่เรือนของตนเพราะว่าจะได้มีผู้ดูแลอะไรคุณยายคิดดูนะแค่ว่าสองสามีภรรยาไปอยู่กันเองในราวป่าไม่ได้มีคนที่จะดูแลอะไรกันมากมายได้ก็เลยจะขอสามีเนี่ยกลับไปที่เรือนของตนที่เป็นเศรษฐี แต่ว่าสามีเนี่ยโอ้ไม่อยากไปเพราะว่าตัวเองนี่ทำผิดในความที่ลอบเป็นชู้กับลูกของเจ้านายนะก็เลยไม่อยากไปดิ้งดิ้งดองดองโอ้ไม่ไปไม่ไปจนกระทั่งสุดท้ายว่าหนีไปเองฉันไปเองของฉันเองไปของฉันเองก็โอ้รีบตามไปสามีรีบตามไปในระหว่างที่ตามไปเนี่ยก็ระหว่างทางเกิดคลอดลูกขึ้นมาคลอดลูกระหว่างทางเหมือน ที่เดินทางไปบ้านอ่ะนะเจ ้ าค่ะ ใช่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละคุณเดินใจคลอดลูกระหว่างทางก็ใช่ไหมพระนางสิริมหามายาใช่ไหมกำลังจะเดินทางกลับจากไปจากเมืองกฤยพัทไปที่เมืองโกริยะเนี่ยแล้วนะ เจ้าค ่ ะ เทวทหะเนี่ยก็บอกว่าคลอดระหว่างทางก็เรื่องราวแบบนี้ถึงชอบเกิดขึ้นแบบนี้ออกมาก็ไม่เข้าใจก็เป็นลักษณะของดราม่านะคุณเดินใจว่าฉันกำลังจะกลับไปพอดีคลอดระหว่างทางเอาคลอดระหว่างทางก็เลยเอาก็จะกลับไปทำไมอีกก็คลอดแล้วก็กลับบ้านเราก็แล้วกันดูแลลูกโอเคก็กลับไปดูแลลูกทีนี้ผ่านไป2ปีพอลูกคนแรกเริ่มเดินได้ก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่2ตั้งครรภ์ลูกคนที่2ตั้งครรภ์ลูกคนที่2นี่ก็อีกละจะกลับไปคลอดที่เรือนเดิมอ้าวโอ้แต่ว่าระหว่างทางกลับไปเนี่ยคลอดระหว่างทางก็ระหว่างทางแต่ว่าลีลาการคลอดอันที่สองเนี่ยที่ว่าดราม่ามากๆก็คือว่าวันนั้นนี่เกิดแบบฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากแบบเมฆมหาเมฆตั้งขึ้นในลักษณะที่ไม่ใช่ฤดูกาลของมันพอฝนเริ่มตกแล้วเนี่ยน้ำมันก็ต้องไหลหลากเพราะว่าเป็นทางป่าทางอะไรอย่างเงี้ยนะคุณใจพอฝนตกปุ๊บนี่คุณต้องหาที่สูงขึ้นก่อนแล้วผู้หญิงคือพระนางปัจจาราเนี่ยก็เลยบอกสามีว่าสามีตามมาทันพอดีใช่ไหมก็เลยบอกสามีว่าเอานี่หาที่ที่จะแบบหลบฝนให้หน่อยได้ไหมหรือว่าก็เลยขึ้นที่สูงแล้วก็ที่ที่จะมีอะไรบังสามีก็ไปเห็นโพลปลวกอันหนึ่งก็เลยรีบที่จะไปแผ่วถางจุดนั้นให้มันราบเรียบพอที่ว่าจะขึ้นไปพักหลบน้ําได้มีอะไรบังได้เพราะว่างูที่อาศัยจอมปลวกนั้นอยู่เนี่ยออกมาฉกสามีตายโอ้สามีก็ตายณจุดนั้นเลยนะคุณเดินใจนี่ครับแล้วปัจจาราเนี่ยก็รอสามีเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาลูกเกิดคลอดตรงนั้นลูกคนโตก็อยู่ด้วยเข้าใจไหมก็เกาะแม่อยู่ลูกคนที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยก็เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยสายรกก็ยังค้างอยู่แล้วฝนก็ตกอีกต่างหากตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรที่จะบังฝนให้ลูกได้พอลูกถูกฝนหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มร้องไห้ก็เลยนั่งตัวเป็นเหมือนเรานั่งสี่ขาอย่างเงี้ยนะ นั่ง ก็เรียกว่าคุกเข่าท่าคลานแล้วก็ให้ลูกเนี่ยอยู่ใต้ท้องของตัวเองก็จะเพื่อที่จะบังฝนให้ลูก คือ ถ้าอุ้มอยู่เนี่ยก็โดนฝนด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าคว่ำเอาไว้เดี๋ยวป้องกันลูกเอาไว ้ โดยที่ไปท่าเหมือนกับเราคลานเข่าคลานสี่ขา ลำบากมากเลย ลำบากมากตลอดคืนเลยตลอดคืนเลยจนกระทั่งว่าฝนหยุดตกโอ้ทั้งหนาวด้วยตัวเองทั้งยังก็ต้องป้องกันลูกด้วยได้รับความลำบากมากอันนี้คือโทษในความที่บอกว่าประพฤติไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นกรรมส่วนหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอนางเนี้ยฝนนางเนี่ยผ่านไปละเวลาผ่านไปฝนหยุดตกแล้วแล้วก็อรุณขึ้นแล้วเริ่มมองเห็นแสงสีที่ทางต่างๆได้ก็ไปหาว่าสามีอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีปรากฏเดินไปเลี้ยวไปทางนี้นะดูไปอ้าวสามีตายซะแล้ว อยู่ที่จอมปลวก โดนงูกัดตายไปแล้ว โดนงูกัดตายไปแล้วโอ้เสียใจมากเสียใจมาก จะ เอาศพสามีไปก็ไม่ได้คุณเดี๋ยวนึกว่ามือหนึ่งก็ต้องอุ้มลูกมือหนึ่งอุ้มลูกที่เพิ่งคลอดมาเดินไม่ได้ใช่ไหมจะอุ้มสองคนก็กำลังไม่พอก็ต้องให้ลูกอีกคนหนึ่งที่พอเดินได้ก็เดินไปแต่ว่าต้องจูงมือไปมือหนึ่งจูงมือลูกมือหนึ่งอุ้มลูกอุ้มลูกคนเล็กจูงมือลูกคนโตจะไปที่ไหนล่ะกลับบ้านเดิมก็กลับบ้านที่อยู่กับสามีก็ตายแล้วเอางี้แล้วกันเดินทางกลับไปที่กรุงสาวัตถีจะไปหาพ่อของตัวเองไปหาตายายโอเคนะในระหว่างทางที่กลับไปเนี่ยก็ทั้งเหนื่อยด้วยทั้งอะไรด้วยก็พยายามที่จะเดินทางกลับไปให้ได้เร็วที่สุดในระหว่างทางคุณเดินใจก็จะมีแม่น้ำหนึ่งที่จะต้องเดินทางกลับไปที่เรือนของตนเนี่ยนะสามีตายแล้วจะกลับไปสู่เรือนของตนต้องข้ามแม่น้ำนี ้ เวลาข้ามแม่น้ำเนี่ยกำลังไม่พอเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆน้ำก็เชี่ยวกรากประมาณระดับเอวระดับอกนี่แหละก็เลยทำยังไง ถ้าจะไปเนี่ยต้องอุ้มลูกทั้งสองคนอุ้มไม่ไหวพร้อมกันก็เลยทำไงพักลูกคนโตไว้ที่ฝั่งนี้ก่อนพักลูกคนโตไว้ที่ฝั่งนี้แล้วก็อุ้มลูกคนเล็กเนี่ยเพิ่งคลอดใหม่ๆใช่ไหมไปไว้ที่ฝั่งนู้นโดยก็เดินลุยข้ามแม่น้ำไปพอไปถึงฝั่งนู้นปุ๊บก็เอาใบไม้มารองแล้วก็เอาลูกวางไว้ในที่ที่แบบว่าตัวเองจะสังเกตเห็นได้เนี่ยนะเพื่อที่ว่าจะได้ดูอันตรายอะไรต่าง ๆ แต่ด้วยความที่ไม่ระมัดระวังคือตัวเองเนี่ยแบบไม่รู้เดียงสาไม่ระวังคืออาจจะหาอะไรปกปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้อะไรมาทำร้ายได้แต่ว่าก็เปิดเอาไว้โล่งเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวเองจะได้เห็นไงแต่ที่ว่าจะปกปิดเอาไว้แต่ว่าไม่ทำอย่างนั้นพอเปิดโล่งไว้เนี่ยตัวเองก็เดินทางกลับมาที่จะมารับลูกคนโตไปใช่ไหมระหว่างที่เดินทางถึงกลางแม่น้ำมุนใจก็ปรากฏว่าเหยี่ยวตัวหนึ่งเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กแต่ไกลเนี่ยเหยี่ยวตามันดีใช่ไหมล่ะเห็นเด็กคลอดใหม่ๆตัวมันก็แดงๆตัวก็แดงๆก็เลยคิดว่านี่เป็นชิ้นเนื้อก็เลยร้องมาแต่ไกลเลยพอนางปัจจาราเนี่ยเห็นเหยี่ยวร้องมาแต่ไกลโอ้ก็เลยโบกมือเพื่อที่จะไล่เหยี่ยวให้หนีไป เจ้าค่ะ ในขณะที่กำลังโบกมือไล่เหยี่ยวโฉบกำลังลงมาเนี่ยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งที่ตัวเองมาใช่ปะก็คิดว่าแม่เรียกคิดว่าแม่เรียกก็เลยจะกระโดดลงมาเพื่อที่จะแม่เรียกก็มาแม่แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะแค่แบบไม่ถึงเอวน้ำท่วมถึงเอวก็ท่วมหัวตัวเองใช่ไหมพอกระโดดลงมาก็ถูกน้ำพัดพาไปเลยลูกคนเล็กที ่ อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมอยู่ฝั่งที่ไปถึงแล้วเนี่ยตัวเองพยายามจะโบกมือเหยียวไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินมันก็มาโฉบลูกคนเล็กนั่นไปด้วยวินาทีเดียวกันคุณเดจายลองคิดดูเหยี่ยวโฉบลูกคนเล็กไปลูกคนโตถูกน้ำพัดผ่าไปโอ้โหแบบ เราจะกำซัดมากมากเลย เสียใจมากๆสามีก็ตายแล้วทีหนึ่งนะลูกคนเล็กก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปแล้วจะยังไงล่ะจะไปตามยังไงลูกคนโตถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปตามยังไงโอ้จะเป็นไงในชีวิตฉัน เศร้ามากเลย เศร้ามากก็เลยข้ามฝั่งไปเอ้าจะกลับบ้านกันแล้วกันแต่กลับบ้านก็จะเดินทางกลับไปต่อจะไปหายังไงก็ไม่รู้หรอกทีนี้ระหว่างทางกลับไปเนี่ยก็ไปเจอบุรุษคนหนึ่งลำดับตรงนี้อาจจะสลับกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้แหละก็ไปเจอบุรุษคนหนึ่งที่เขาเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีบุรุษคนนี้เขาเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีดูท่าทางแต่งตัวแล้วเขาคงจะมาจากสาวัตถีแน่ถามดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เมืองสาวัตถีเป็นอย่างนี้แล้วท่านอยู่ตรงแถวไหนโออยู่โซนเดียวกันกับบ้านฉันเลยแล้วรู้จักเศรษฐีคนนี้ไหมรู้จักสิแล้วเป็นยังไงโอ้ยเศรษฐีอย่าถามเลยว่าเป็นยังไงก็เลยได้ทราบความกันว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้น้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งลูกของตัวเองตายเนี่ยก็เป็นฝนเดียวกันกับที่ตกหนักจนกระทั่งว่าบ้านของเศรษฐีเนี่ยหลังคาถล่มทับคนที่อยู่ในบ้านตายหมดเลย ทั้ งตัวเศรษฐีด้วยตัวคือพ่อของพระนางปัจจาราเนี่ยนะแม่ด้วยแล้วก็พี่ชายด้วยแล้วสมัยก่อนเนี่ยตายแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บไว้นานเขาก็เผาเลยเผาเสร็จแล้วเนี่ยเชิงตะกอนเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยชายคนนี้เขาว่าโอ้พระนางปัจจาราตอนนั้นเนี่ยเสียใจมากทั้งสามีตายลูกคนโตลูกคนเล็กพ่ออีกแม่อีกพี่ชายอีก เจ้าค่ะ โอ้เสียสติไปเลยคุณเดชัยสติแตกเลย เจ้าค่ะ แต่ไม่พลาดที่นุ่งอยู่อะไรเนี่ยหลุดลุ่ยไปหมด เจ้าค่ะ ตรงนี้นะเขาเจอความทุกข์อย่างมากเลยนี่นะ เจ้าค่ะ จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้า ทุกมหันเลย ใช่ตอนนั้นคือตอนเช้าแล้วใช่ไหมตอนเช้าแล้ว เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกเนี่ยพบว่านี่ปัตตาจาราเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าแล้วอินทรีย์แก่กล้าเดินทุกขนาดนี้นี่อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จึงแผ่เมตตาให้เดินทางมาแถวเมืองสาวัตถีเข้ามาที่วัดเชตวันคนเขาก็ห้ามกันว่าโอ้ยหญิงบ้าเนี่ยทำไมมาไม่นุ่งเสื้อผ้าเด็กเขาก็แกล้งก็เป่าใส่โครนอะไรต่างๆก็ยิ่งแบบว่าดูแบบเฟ้อฟ้ามากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้ามาได้แล้วก็มีคนโยนผ้าให้โดยใช้คำว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงก็เลยได้สติขึ้นการเทศน์อันหนึ่งที่ว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องเวลาเราเจอความโศกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากๆเลยนี่น ะ เรานึกถึงการเทศตรงนี้ได้เลยที่พระพุทธเจ้าเทศให้พระนางปัตตจารานี่ฟัง เ นี่ยเขาท่านเรียกว่าชื่อหัวข้ออนัมตคะปริยายอนัมตคะปริยายะอนัมตคะเนี่ยแปลว่ากำหนดไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้น้ำตาท ที่เราหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยกี่ได้กี่คุกี่ถังกี่องค์และนับรวมๆกันเอาไว้เนี่ยตลอดการสังสารวัฏที่ยืดยาวนานมาเอาแค่ว่าไม่ต้องนานกับเดียวพออย่างเง ี้ ยเอามารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยยังน้อยกว่า เจ้าค่ะแสดงว่าเราต้องอยู่ในสังสารวัฏนี่ต้องร้องไห้หลังน้ำตามามากมากเลยนะ เจ้าค่ะมากมากมากเลยเอาแค่ว่าถ้าลูกคนเดียวนะ เจ้าค่ะ ชาติก่อนคุณทุกข์มายังไงเอาลูกคนเดียวรวมกันเอาแค่ลูกคนเดียวยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเอาลูกคนที่สองด้วยเอาพ่อด้วยแม่ด้วยพี่ชายตายด้วยเนี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของน้ำตาที่เราเจอมาแล้วตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี ้เจ้าค่ะ พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้ฟังข้อที่สองก็คือว่าในความแก่ความตายความเจ็บความแก่ความตายเป็นสิ่งที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แม่เนี่ยจะมาบอกว่าลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่างแม่เป็นมะเร็งลูกสบายดีจะบอกมะเร็งนี้มาอยู่กับฉันแทนแล้วอย่าทำให้แม่เจ็บก็ไม่ฟังคือคุณช่วยกันไม่ได้ตายด้วยแก่ด้วยเหมือนกันจะมาบอกว่าแม่อย่าแก่เลยให้หนูแก่แทนลูกจะตายแม่จะบอกว่าลูกอย่าตายเลยให้แม่ตายแทนมันไม่ได้ เจ้าค่ะคือเล่นคำแทนกันไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ ต้านทานกันไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วทางออกอยู่ที่ไหนเอาทางออกอยู่ที่มรรคแปดนี้จะเป็นหนทางที่จะช่วยให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได ้ โอ้พอได้ฟังจุดนี้แล้วสบายใจเลยคุณใจรู้หนทางก็ใช่ไหมคือคนเจอปัญหาชนิดว่าตันรอบด้านแล้วไปไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใครสามีพึ่งไม่ได้ลูกพึ่งไม่ได้พ่อแม่พึ่งไม่ได้แล้วเจอทางวาบสว่างขึ้นนี่ทางนี้คือมรรคใช่ไหมมรรคไปถึงไหนโอ้โหนิพพาน นิพพาน โอ้ปัญหาพวกนี้ไม่มีจิตใจนี่แบบว่าโล่งโปร่งสบายในจุดนั้นก็จึงบรรลุโสดาบันขึ้นมาบรรลุโสดาบันขึ้นมาแล้วก็จึงขอบวชละพระพุทธเจ้าก็จึงให้บวชได้ขึ้นมาทีนี้พอภิกษุณีปัตตจราได้บวชแล้วก็รับหน้าที่ในวิหารมีวาระหนึ่งเนี่ยก็ไปกลับมาจากบิณฑบาตแล้วก็เอาตักน้ำมาล้างเท้าในขณะที่ล้างเท้าเนี่ยน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งก็ขาดสายหายไปรดน้ำครั้งที่สองไปได้ไกลกว่ารดน้ำครั้งที่สามไปได้ไกลกว่าอีกเนี่ยจึงเป็นเอาตรงนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายกำหนดเป็นอารมณ์ว่าโอ้สัตว์นี่ตายในปฐมวัยก็มีตายในมัชชิมวัยก็มีตายในปัจฉิมวัยก็มีเห็นความจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เทศน์ซ้ำย้ำให้อีกแบบว่าวาบมานะเทศน์ให้อยู่ในมโนภาพของปัตตจราเนี่ยบอกว่านี่แหละความเสื่อมเนี่ยปรากฏขึ้นในกันทั้งห้าทีนี้คนที่อายุสั้นก็ตามอายุยาวก็ตามเนี่ยนะถ้าบอกว่าไม่เห็นความเสื่อมในขันธ์ทั้ง5เนี่ยถือว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความแบบเลื่อนลอยอยู่ไม่ดีแต่ถ้าคนที่ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวคืนเดียวก็ตามถ้าเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในขันธ์ทั้ง5เนี่ยโอ้นี่ถือว่ามีชีวิตอยู่ด้วยดีกว่าด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เจอฟังจุดนี้ปุ๊บก็โอ้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาคือ ตรงจุดนี้เราเห็นได้ว่าคือไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าบรรลุได้เนี่ยมันบรรลุกันได้ทุกที ่เห็นไหมที่จิตแท้ๆเลย ที่จิตแท้ๆเลย หลุดพ้นไปไหมอะไร ขณะนั้นยืนอยู่ตักน้ำล้างเท้าอยู่คิดดูแล้วกันบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็จึงเป็นเรื่องราวการบรรลุแล้วก็ถึงจุดที่ว่าเป็นเอตทัคคะถูกไหมถัดจากนั้นเนี่ย ทางด้านเป็นผู้ทรง วินัยใช่ เจ้าค่ะ เธอก็ได้ศึกษาวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายคือที่ว่าศึกษาวินัยเนี่ยเพราะว่าตัวเองตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วว่าฉันต้องการมาเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้ทรงวินัยจิตใจเนี่ยก็จึงน้อมมาจุดนี้พอได้บวชแล้วก็ศึกษาวินัยอย่างเคร่งเคร่งเลยได ้ ประมวลความรู้ในเรื่องพระวินัยได้กว้างขวางพระพุทธเจ้าก็จึงยกย่องเธอในผู้ที่ทรงวินัยในกรณีแล้วก็สอนภิกษุณีได้บวชภิกษุณีอยู่ประมาณ30รูปแล้วก็สอนเหล่าภิกษุณี30รูปนั้นเนี่ยให้บรรลุธรรมได้ด้วยเอากันเทศของตัวเองนี่แหละที่ว่าตัวเองเนี่ย เป็นลูกเศรษฐีมาก่อนได้ทรัพย์มาเลี้ยงดูแล้วผัวตายเมียลูกตายแล้วกำหนดผ่านมาในข้อนี้เห็นน้ำล้างเท้าพิจารณาถึงกันห้าบรรลุทำได้เอาเรื่องราวประวัติของตัวเองมาเล่าให้ลูกศิษย์ของตัวเองฟังลูกศิษย์เหล่านี้ก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องราวที่มาในคุตตกนิกายเทรีคาถาท่านเล่าให้ฟังเอาไว ้เจ้าค่ะสาธุนั้นก็คือเป็นเรื่องของพระภิกษุณีเรื่องราวของพระภิกษุณี ปตจารา ใช่ค่ะซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านของ เป็นผู้ทรงวินัย เป็นผู้ทรงวินัยเจ้าค่ะ คิดว่าวันนี ้ในรายการน่าจะคุยได้แค่องค์เดียวนะ รูปเดียวใช่ใช่ เราไปพูดเรื่อง เกี่ยวกับภิกษุณีต่างๆ ใช ่ใช่ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าคิดว่าก็จะมาต่อในเรื่องของภิกษุณีรูปอื่นวันนี้ก็พูดถึงรูปเดียวไปก่อนคือภิกษุณีที่ชื่อว่าปตจาราเนาะ เจ้าค่ะก็ถือเป็นองค์ที่สี่ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระภิกษุณีในจำนวน13องค์หรือ13รูปทั้งหมดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางต่างๆนะเจ้าค่ะพระสงฆ์เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระภิกษุณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับภิกษุณีองค์อื่นๆจะมีใครบ้างนั้นเนี่ยก็คงต้องขอเชิญรับฟังหรือรับชมในวันเวลาเดียวกันนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.ชาอาทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ